श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 35 श्लोक की चर्चा हो गई थी, 36वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे थे। 36वें श्लोक में अर्जुन भगवान को ये बता रहे हैं कि जगत के प्राणी जो तीन विभागों में विभक्त हैं, कुछ सिद्ध हैं, कुछ साधक हैं और कुछ स्वाभाविक कार्य में लगे हुए हैं, साधना नहीं करते हैं, पामर हैं। तो आपके दर्शन से जो साधक लोग हैं उन्हें तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है और वे आपके प्रति भक्ति उद्रेक से युक्त हो रहे हैं, और जो पामर हैं, आसुरी स्वभाव वाले, वे तो आपको देख करके डर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि आपका अवतार उनके विनाश के लिए ही हुआ है। विनाशाय च दुष्कृतां। और जो साधक लोग हैं, सन्मार्ग पर चलने वाले, दैवी संस्कार से संस्कारित, वे तो आपको अपने रक्षक के रूप में देख रहे हैं। और जो सिद्ध लोग हैं वे जगत का कल्याण चाहते हैं, तो जगत का कल्याण हो, स्वस्ति अस्तु, ऐसा कहते हुए आपको नमस्कार कर रहे हैं। इस प्रकार ये तीन प्रकार के प्राणियों का वर्णन यहाँ पर और स्थिति का, तीन प्रकार के प्राणियों के स्थिति का वर्णन 36वें श्लोक में अर्जुन ने किया है। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृतिया जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च यक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। जगत शब्द से जगत अंतःपाती जो दैवी संस्कार से संस्कारित प्राणी हैं उनको लिया गया, और जो रक्ष शब्द से आसुरी स्वभाव वाले हैं उनको लिया गया, और सिद्ध संग शब्द से जो सिद्ध कोटि के लोग हैं उनको लिया गया। तो सिद्धों को जगत के कल्याण की चिंता होती है, उस दृष्टि से कहा सिद्ध लोग जगत का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए आपके सामने जगत की स्वस्ति हो यानी कल्याण हो ऐसा कहते हुए आपको नमस्कार कर रहे हैं। इसका भाष्य बाकी था। हे ऋषिकेश, ऐसा संबोधित करके भगवान को अर्जुन ने ये कहा कि इन तीनों लोगों का इस प्रकार का व्यवहार आपके प्रति उचित है। स्थाने शब्द का अर्थ है उचितम, योग्यम। इसलिए स्थाने शब्द का भाष्कर भगवान अर्थ करते हैं कि स्थाने यानी युक्तम, युक्तम का अर्थ है उचितम। क्या उचित है ये पूछा जा रहा है कि किम तत्, किस अर्थ को आप उचित कह रहे हो, अर्जुन से भगवान ने पूछा। तो कहते हैं ये जो प्राणियों का व्यवहार आपके प्रति हो रहा है यह व्यवहार उचित है। तो क्या क्या व्यवहार है, तो कहते हैं तव प्रकृतिया यानी त्वन महात्म्य कीर्तनेन श्रुतेनच, ऐसे लगाना। तो आपकी महत्ता के कथन से और श्रवण से दैवी संस्कार से संस्कारित तो साधक प्रकृति के जो लोग हैं उन्हें हर्ष हो जाए, यह उचित है, युक्त है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि त्वन महात्म्य कीर्तनेन श्रुतेन हे ऋषिकेश यत जगत प्रहृष्यति, जगत शब्द से लेना जगत अंतःपाती साधक लोग, प्रहर्षम उपैति, प्रहृष्यति का अर्थ कर दिया हर्षयुक्त हो रहे हैं। यह बात स्थाने यानि युक्त है, स्थाने तत युक्तम इत्यर्थ। यानि लोगों का हर्षित होना उचित है, यह अर्थ निकला। अथवा स्थाने शब्द को योग्यता अर्थ में लेकर के लोगों का, साधक प्रकृति के लोगों का हर्ष का विषय जो है वह योग्य है, उचित है, ये बता। अभी तो हर्ष उचित है ये बताया गया, क्रिया विशेषण माना गया स्थाने को। अब क्रिया का विशेषण न करके ओ जिसको, जिसकी कीर्ति से हर्षित हो रहे हैं वो हर्ष का विषय परमात्मा वह उचित है। इसलिए उचित विषय के महात्म्य कीर्तन से और श्रवण से हर्षित होना हो रहे हैं ये ठीक है। वो भगवान का विशेषण स्थाने बताया जा रहा है अथवा इत्यादि से। अथवा विषय विशेषणम स्थाने इति, अभी तो क्रिया विशेषण स्थाने को बताया था प्रहर्ष क्रिया का विशेषण, अब कहते हैं प्रहर्ष क्रिया का जो विषय है भगवान उनका स्थाने इस अव्यय को विशेषण समझना, और अर्थ वही रहेगा उचित योग्य। तो अर्थ क्या निकलेगा फिर, विषय का विशेषण बनाएंगे तो भगवान का विशेषण बनाएंगे स्थाने को, तो कहते ये अर्थ निकलेगा वाक्य अर्थ कि युक्तो हर्षादि विषयो भगवान। हर्ष और आदि शब्द से अनुराग लेना जो भक्ति साधकों के हृदय में जो हर्ष हो रहा है और जिनके प्रति भक्ति हो रही है वह योग्य है, उचित पात्र के प्रति वो भक्ति हो रही है और उचित पात्र के दर्श संकीर्तन से, महात्म्य संकीर्तन से और श्रवण से हर्ष हो रहा है। इससे भगवान का वो विशेषण हुआ, योग्यता दिखाई गई। योग्य व्यक्ति के संकीर्तन से, महात्म्य संकीर्तन से हर्ष हो रहा है, ये उचित है। तो कहा ये हर्षादि विषय योग्यता में हेतु बताया जा रहा है भगवान के, यतः इत्यादि से। यतः ईश्वरः सर्वात्मा सर्वभूत सुहृच्च इति। भगवान को साधकों के हर्ष का विषय और भक्ति का विषय उचित अर्जुन क्यों बता रहा है, ये प्रश्न हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान की योग्यता में हेतु बताए जा रहे हैं कि ईश्वर यतः, क्योंकि आप ईश्वर हैं, सबके नियंता हैं, और सर्वात्मा है, सबकी प्रत्येगात्मा हो, और भक्ति है, अनुराग है, निरपेक्ष प्रेम। निरपेक्ष प्रेम वस्तुतः देखा जाए तो अपने प्रति ही होता है, अन्य के प्रति नहीं होता, और विवेकी के दृष्टि में दैवी संपत्ति से युक्त जिनका चित्त है उनके दृष्टि में आप उनकी प्रत्येगात्मा हो सबकी, इसलिए आपके प्रति उनका अनुराग योग्य है। तो ईश्वर और सर्वात्मा, और कहा कि सबको तो अपनी प्रत्येक आत्मा के रूप में मैं ज्ञात नहीं होता हूं, तो अज्ञात सर्वात्मत्व ये प्रहर्षादि का विषय, प्रहर्षादि के विषय में योग्यता का हेतु कैसे बनेगा। तो दूसरा एक हेतु बताया, सर्वभूत सुरित, आप संसार के प्रत्येक प्राणी के निरपेक्ष हितचिंतक हो, हित चाहने वाले हो, इसलिए जो कोई अपेक्षा नहीं करता हो और हित चाहता हो उनके महात्म्य संकीर्तन से, श्रवण से हर्ष हो जाए और उनके प्रति अनुराग बढ़े, ये उचित है, विषय की योग्यता है सर्वसुरुत्व, ऐसे आप हो, इसलिए आप उचित विषय हो अनुराग आदि के। ईश्वर होने से, सर्वात्मा होने से और सर्वभूत सुरुत होने से, और भी कई एक हेतु बताए जाएंगे भगवान के अनुराग के योग्यता में, भगवान के प्रति प्राणियों का जो अनुराग है वह योग्य के प्रति अनुराग है, अनुराग की योग्यता भगवान में सिद्ध करने के लिए और भी कई एक हेतु बताएंगे दैवी प्रकृति वाले लोगों के आने वाले श्लोकों में। लेकिन पहले उत्तरार्ध में तीसरे पाद में जो आसुरी स्वभाव वाले हैं उनको तो भगवान के प्रकीर्ति से, श्रवण से और कीर्तन से सुख नहीं हो रहा है, प्रहर्ष नहीं हो रहा है, और भगवान के प्रति उनका अनुराग भी नहीं जग रहा है, उल्टा भगवान तो उनको अपने काल के रूप में दिख रहा है, और इनसे बचने के लिए चारों सारी दिशाओं में भाग रहे हैं। ये कहा कि रक्षांश भीतानि दिशो द्रवंती, इसकी व्याख्या की जा रही है भाष्य में कि तथा, अच्छा वो अनुरज्यते एक बाकी है, तथा अनुरज्यते यानि अनुरागं च उपैति तच्च विषये इति व्याख्येयम्। तथा यानि जैसे प्रहर्षित हो रहे हैं साधक, ऐसे आपके प्रति अनुराग से युक्त भी हो रहे हैं। तच्च विषय यानि यह भगवान के प्रति अनुराग भगवान की योग्यता सिद्ध करता है। कोई विवेकी का प्रेम किसी के प्रति हो जाए, वह प्रेम उसकी योग्यता को सिद्ध करता है। दैवी संपत्ति से युक्त जो विवेकी लोग हैं वे आपके प्रति अनुराग कर रहे हैं। ये जो अनुराग है वह योग्य विषय के प्रति उनका अनुराग है। किंच, अब ये उत्तरार्ध की व्याख्या है। किंच रक्षांसी भीतानि भयाविष्टानि दिशो द्रवन्ति यने गच्छन्ति तच्च स्थाने विषये। तव प्रकृत्या, इधर भी लगा लेना, हे ऋषिकेश तव प्रकृत्या रक्षांसी भीतानि सन्ति दिशो द्रवन्ति। आपकी प्रकृति से, महात्म्य श्रवण से आसुरी स्वभाव वाले जो पृथ्वी के पृथ्वी पर प्राणी हैं वे भीतानि सन्ति, भयभीत हैं, और आपसे होने वाला जो उनका विनाश, उस विनाश से बचने के लिए दिशो द्रवन्ति यानी सब दिशाओं में भाग करके छिप रहे हैं, जा रहे हैं राक्षसों। हाँ, वेप मान किरीटी। तो दोनों के भय में अंतर। अर्जुन का भय है अपने लिए नहीं, अर्जुन अपने काल के रूप में देख भी नहीं रहा है, क्योंकि भगवान ने तो कहा कि तुम तो रहोगे बाकी नहीं रहेंगे। और ये जो जिनके लिए व्यावहारिक लोगों का भय होता, ये होता है ये शाम अर्थे कांक्षी तन्नो राज्यम भोगा सुखानी च तई में अवस्थिता युद्धे प्राणांश त्यक्त्वा धनानि च के अनुसार ये भीष्मादि को जो श्रद्धास्पद हैं, अर्जुन देख रहा है कि जा रहे हैं, और वो अभिमन्यु और अपने पक्ष के भी कई लोग, उनके कारण भय हुआ कि ये जो है इसमें निमित्त मैं ही बनूंगा कि जगत समाप्त हो रहा है। वो अर्जुन के भय का निमित्त, स्वयं के मृत्यु के विषय में तो वो कहता है कि अशस्त्रम शस्त्र पाणय रण्य हन्यु, भले ही शस्त्र को त्यागा हुआ मैं, मुझे आकर के दुर्योधनादि अपनी दुष्टता के कारण मारे मुझे, तो मेरे लिए श्रेयस्कर है। मतलब स्वयं की मृत्यु का भय नहीं, और अर्जुन का क्या नाम, वो रक्षों का भय, अपनी मृत्यु से बचना है, वो भगवान को अपने काल के रूप में देख रहा है, और अर्जुन का भय है जगत की रक्षा के लिए, असमय में जगत की, वो जगत का प्रलय हो रहा है, जैसे सिद्धगणों संघों का भय है, भगवान से कह रहे हैं नमस्कार करके कि जगत का कल्याण हो, तो उन्हीं के सदृश अर्जुन का भय है। तो रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति का अर्थ कर दिया कि आपकी कीर्ति को सुन करके, महात्म्य प्रभाव को सुन करके राक्षस भयभीत हैं और अपनी मृत्यु से बचने के लिए दिशाओं में भाग रहे हैं सब ओर। यह भी आपकी योग्यता सिद्ध करता है, आप योग्य हो इसलिए ऐसा, नहीं तो अभी तक तो राक्षसों को किसी का डर ही नहीं था, सबके सब जो है खुले आम अत्याचार करते थे, लेकिन अब जो अत्याचार आम जनता पर करते थे वो भाग रहे हैं, ये उचित है, आपकी योग्यता सिद्ध करता है। तो दिशो द्रवंती अने गच्छन्ति तच्च स्थाने विषय, ये योग्य विषय को देख करके भाग रहा है। और जिनको न तो अपने मृत्यु का भय है और न तो कल्याण प्राप्त करना है, सिद्ध है, कल्याण हो चुका है, ऐसे सिद्ध संघ वो आपको नमस्कार कर रहे हैं। वो किस लिए? कि वो देखते हैं कि आप जगत का कल्याण करने में समर्थ हैं, उस जगत के कल्याण के लिए उचित पात्र हैं आप, वो सिद्ध करने के लिए नमस्कार कर रहे हैं। सर्वे नमस्यन्ति यानी नमस्कुर्वन्ति च सिद्ध संघा सिद्धानां समुदायाः कपिलादीनां। तो सिद्ध हैं कपिलादि और उनका जो समूह है वह आपको नमस्कार कर रहा है। तच्च स्थाने, वो भी उचित है, क्योंकि देख रहे हैं कि जगत के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आपका अवतार हो रहा है और वो कार्य आप इसी युद्ध के माध्यम से करने जा रहे हैं, इसलिए उनका नमस्कार करना भी उचित है। थाने ये भगवान का विशेषण हुआ और भगवान प्रहर्षादि का विषय है, रक्षसों के भय के विषय हैं, ये सब उनमें उचित हैं, योग्य विषय हैं। ये योग्यता सिद्ध करने के लिए अर्जुन कई एक हेतु बताते हैं, इन हेतुओं से भगवान की स्तुति हो जाती है, भगवान के महात्म्य का वर्णन हो रहा है, यही स्तुति होती है। तो इसलिए 37वें श्लोक का अवतरण लिखते हैं भाष्कर भगवान कि भगवतो हर्षादि विषयत्वे हेतुम दर्शयति। दैवी संपत् से संस्कारित चित्त वाले लोगों के हर्षादि का विषय भगवान है, आसुरी संस्कार से संस्कारित चित्त वालों के भय का विषय है, यह भगवान में उचित है, योग्य विषयत्व है। ये दिखाने के लिए कहते हैं हेतुम दर्शयति, अर्जुन हेतु बताते हैं। 37वें श्लोक का उच्चारण किया जा। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवे स जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। तो हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, ये विशेषण है भगवान के। अनंत कहते हैं अंतरहित जो है, अंत कहते हैं परिच्छेद को, परिच्छेद होता है देशतः कालतः वस्तुतः। तो तीनों परिच्छेदकों से जो रहित है, अपरिछिन्न है, तो हे अनंत यानि हे अपरिछिन्न स्वभाव, अपरिछिन्न स्वरूप। और जो अपरिछिन्न है कालतः, उन्हें वो अविनाशी हैं, और ऐसे अविनाशी अपने रक्षक को देख करके साधकों को प्रहर्ष हो जाए और उनके प्रति अविनाशी रक्षक के प्रति अनुराग प्रकट हो, यह विषय की योग्यता है। हे अनंत संबोधित, ऐसा संबोधन करके बता रहे हैं कि आपकी अपरिछिन्नता यह प्रहर्षादि का विषय आप योग्य हैं, ये सिद्ध करती हैं अनंतता। हाँ हाँ, अनंत है। तो हे देवेश, ये भी एक संबोधन है, ये भी एक हेतु बताता है कि देवानाम अपि ईशः देवेशः, जो सबके शासक के रूप में प्रतीत होने वाले इंद्रादि देव हैं, उनके भी आप शासक हैं, देवेश हैं। तो देवताओं के भी नियंत्रक होने, नियंत्रक आप हैं, और आपकी प्रकृति से साधकों को प्रहर्ष हो जाए, आपके प्रति अनुराग जग जाए, यह आपकी योग्यता को सिद्ध करता है। आप योग्य हो, इसलिए योग्य के प्रति ही अनुराग आदि हैं। जिन देवताओं को असुर नहीं डरते हैं, अपितु कई बार युद्ध में पराजित करते हैं, उन देवताओं को भी आप शासन में रखने वाले हो, देवेश हो, इसलिए असुरों को भी देवताओं से तो डर नहीं है, लेकिन आप देवताओं के भी ईश होने से, स्वामी होने से आपसे जरूर डर है, इसलिए वे दिशो द्रवंती, ये भी उचित है। और इसलिए भी जगत के प्राणी आपके प्रति अनुरक्त हैं, यह उचित है कि आप जगन निवास है, जगत के आश्रय हैं। निवास कहते हैं आश्रय स्थान को, तो जगताम निवास जगन निवास, समस्त प्राणियों का आश्रय स्थल आप हैं, इसलिए सर्वाश्रयत्व आप में होने से आपके प्रकृति से प्रहर्ष प्राणियों में होना और आपके प्रति उनका अनुराग जगना, ये उचित है। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, इससे एक प्रकार से तीन हेतु बताए भगवान के प्रहर्षादि विषय विषय की योग्यता में। और भी एक हेतु बताया जा रहा है प्रथम पाद में, ये जो कहा था कि सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, जो कपिलादि सिद्ध संघ है, जिनको जगत के किसी भी प्राणियों से कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थ व्यपाश्रय है, और वे आपके प्रति नतमस्तक हो रहे हैं, नमस्कार आपको कर रहे हैं, जिनको संसार के किसी भी प्राणी से कुछ भी स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है, वे सिद्ध कपिलादि, ये उनका आपके प्रति नतमस्तक होना, आपको नमस्कार करना, ये आपकी योग्यता का ज्ञापक है, इसलिए कि आप महान हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं कि ते यानि सिद्ध संघा, पूर्व श्लोक में जो सिद्ध संघा शब्द है नमस्कार क्रिया के कर्ता को बताने के लिए, कपिलादि सिद्ध समूह, वे कपिलादि सिद्ध समूह न नमेरन इति कस्मात्, वो आपको नमस्कार न करें, ये कैसे हो सकता है? कस्मात शब्द आक्षेप अर्थ में है, उत्तर मिलेगा वो नमस्कार नहीं करे ऐसा कैसे हो सकता है का मतलब जरूर करेंगे। क्यों करेंगे? तो कहते आप महात्मा हैं, हे महात्मन, ये एक संबोधन है। तो हे महात्मन, तो महान है आत्मा यानी चित्त जिसका, वो है महात्मा। तो आप जब जगत के कल्याण के लिए मानव रूप धारण करके आते हो तब भी आप मानव शरीर में मात्र अपनी अहंता को सीमित नहीं रखते हो, अपितु जो उत्तरार्ध में तीन संबोधनों से तीसरे पाद में आपका स्वरूप बताया हुआ है, अनंत देवेश और जगन्निवास, इस समय भी आप, मैं तो कुंती पुत्र अर्जुन के रूप में अपने आप को देख रहा हूं, लेकिन आप अपने आप को देवकी पुत्र के रूप में न देख करके अनंत ही महसूस करते हो, देवेश ही महसूस करते हो और जगन्निवास ही महसूस करते हो, इसलिए आप महात्मा हैं, हे महात्मन। तो ये अशुद्र चित्तत्व महतो महियान जो आपका स्वरूप है उपनिषदों के द्वारा बताया गया, उस महतो महियान स्वरूप में ही आप अवस्थित हो, आपका चित्त उसी में है, इसलिए वे सिद्ध संघ आपको नमस्कार न करें ये कैसे हो सकता है? इसलिए आप उचित होने के कारण आपको नमस्कार करेंगे ही। भगवान की नमस्कार्यता में और भी हेतु बताया जा रहा है। गरीयसे, ते गरीयसे, ते ये दोनों नमस् नमेरन का भी करता है प्रथमा बहुवचनांत भी और चतुर्थी का एक वचन भी है, तो ते यानी तुभ्यम भी अर्थ निकलेगा। तो ते गरीयसे, तो गरीयान कहा जाता है गुरु शब्द से यसुन प्रत्यय होकर के गरीयान शब्द बनता है, उसका चतुर्थी का एक वचन गरीय से है, यानी दो गुरु हैं, उनमें से एक में अधिक गुरुता है, गुरु कहते हैं उत्कृष्ट को। तो कपिलादि भी गुरु है और आप भी गुरु हैं, लेकिन आप में कपिलादि की अपेक्षा अधिक गुरुत्व है, इसलिए आप गरीय हैं, गरीयान हैं, हाँ उत्कृष्ट। महान तो पहले हे महात्मन से बताया ना, गुरुता श्रेष्ठता, तो वो भी श्रेष्ठ है नमस्कार जो कर रहे हैं, उनको जगत में किसी से कुछ लेना देना नहीं है, और आप भी गुरु हो यानी श्रेष्ठ हो, लेकिन आप दोनों में यदि तुलना की जाए कपिलादि सिद्ध संघों में और आप में, तो गुरुता आपकी ही उनकी अपेक्षा अधिक है, इसलिए आप उनसे गरियान हैं। और आप जिनसे गरियान हैं वे आपको नमस्कार न करें ये कैसे हो सकता है? इसलिए आपकी गरीयता, गरीयस्ता भी ये आपके नमस्कार आदि के योग्यता में हेतु है, गरीयता गरीयस्ता ये बताया। और भी एक विशेषण है ते यानी तुभ्यम का, जो कपिलादि सिद्ध संघों का एक प्रकार से नमस्कार्यत्व आप में सिद्ध करता है। उसके लिए और एक हेतु है, ब्रह्मणोप्यादि कर्त्रे हेतुगर्भ विशेषण है, ते यानि तुभ्यम, ब्रह्मणोप्यादि कर्त्रे तुभ्यम ते न नमेरन इति कस्मात्, ये कैसे हो सकता है। तो ब्रह्मा है हिरण्यगर्भ, जो प्रथम शरीरी है, प्रथम संतान है ईश्वर की, और उनके भी आप कर्ता हैं, इसलिए आप ब्रह्मांड के जो अध्यक्ष हैं कपिलादि भी, जिनके एक प्रकार से पौत्रादि के रूप में है, कश्यप की पुत्र है ना, देवहूति के पति का नाम क्या है, देवहूति के यहाँ कपिल आए हैं, कर्दम, हाँ, और कर्दम ये देवहूति के पुत्र हैं, क्या नाम, पति हैं, और कपिल पुत्र हैं, और ये दक्ष प्रजापति की पुत्री है, देवहूति की, किन की पुत्री है, मनु की है, मनु शत्रुपा, और ये जो मनु शत्रुपा है ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से हैं। तो एक प्रकार से ब्रह्मा जी के ये कौन पड़े, मनु और शत्रुपा की देवहूति भी, देवहूति मनु शत्रुपा की पुत्री है, और कर्दम के यहाँ वो आए, देवहूति और कर्दम के यहाँ कपिल। तो ब्रह्मा जी के भी आप पिता हैं, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं मनु शत्रुपा, और फिर शत्रुपा तो हो जाएगी तो उनकी पत्नी, लेकिन मनु, और मनु के ये दोहित्र हैं। तो ये भी देखा जाए तो उस दृष्टि से भी आप तो ब्रह्मा जी के भी आदि कर्ता हैं, और उसके कारण आपको कपिलादि सिद्ध संग नमस्कार न करे ये कैसे हो सकता है। तो अर्थ है वे आप उनके अवश्य नमस्कार्य। तो इस प्रकार पूर्वार्ध में भी तीन हेतु बताए, महात्मत्व, गरीयस्त्व और ब्रह्मादि का भी कारणत्व, ब्रह्मा जी का भी कारणत्व, और भी हेतु बता रहे हैं चौथे श्लोक में अर्जुन कि त्वम अक्षरम, आप अक्षर हो यानी अविनाशी हो। अक्षर भी दो हैं उपनिषदों में, एक उपाधि रूप अक्षर हैं अव्यक्त, उसे भी अक्षर कहा गया है, दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष ह्यक्षरात परतः परम, परतः परम। तो इसमें अक्षरात ये जो पंचम्यंत पद है वह अव्यक्त को बताता है, कारण उपाधि को बताता है। त्वम अक्षरम असी ऐसे कहेंगे तो आप अक्षर हो, तो कहीं कारण उपाधि जो प्रकृति है अव्याकृत अव्यक्त तदात्मक तो नहीं बता रहे हो, उसका तो परिणाम है, विकार है महदादि, तो विकारी है वो, इसलिए कहा कि परम तत्परम, परम यानी अक्षर से भी परम, अक्षरात परतः परम, यह श्रुति जिसे अव्यक्त से भी पर पुरुष बता रही है, महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात पुरुष पर, अव्यक्त से भी पर पुरुष जो है वह परम अक्षर है, जो महत तत्व से पर अव्यक्त है वह भी अक्षर हैं लेकिन अपर अक्षर हैं, और पर अक्षर हैं वो ब्रह्म है। तो तुम परम अक्षरम, तो कहा मैं ही परम अक्षर हूं इसका ज्ञापक प्रमाण। तो कहते हैं यत यानी यत श्रुतयो वदन्ति, ऐसे लगाना, यत कवयो वदन्ति यत श्रुतयो वदन्ति, सर्वे वेदा यत पदमा मनन्ति इत्यादि श्रुतियां जिसे बता रही हैं कि समस्त वेदों का प्रतिपाद्य है उपनिषद है। तो उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य जो परम ब्रह्म है वह परम ब्रह्म आप ही है परम अक्षर। और उसकी सर्वरूपता को बताने के लिए कहा वो किम तत् वो अक्षर कौन है, तो कहते हैं सद सद असत, वो सद और असत जो कुछ भी है, सत कहते हैं जो व्यवहार अवस्था में प्रत्यक्षादि प्रमाणों से है इस रूप में प्रतीत होता है, घटादि पदार्थ वह भी जिसके प्रति सद्बुद्धि बनती है करके उसे सत कहते हैं, और असत कहते हैं जिनके प्रति नहीं है ऐसी बुद्धि होती है, अव्यक्त आदि व्यवहार अवस्था में प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय नहीं बनता है। का मतलब कार्य उपाधि कारण उपाधि सद और अक्ष असत से लेना। तो जो भी कार्य है सत शब्दित और असत शब्दित जो कारण है, जिसे मूर्तामूर्त या पंद्रहवें अध्याय में क्षर पुरुष अक्षर पुरुष कहा जाएगा उपाधि को, वह यहाँ पर सद असत है, सत है क्षर पुरुष असत है अक्षर पुरुष, और ये जो सत असत शब्दित कार्य कारणात्मक उपाधि है विदित अविदित है, विदित है सत अविदित है असत। कारण उपाधि अव्यक्त है असत, असत शब्द से, असत शब्द से कहा जाएगा उसको, वो इंद्रिय गोचर नहीं है। हाँ इंद्रिय गोचर नहीं है इसलिए जो है कार्य है इंद्रिय गोचर, उसे मूर्त शब्द से कहा है, क्षर पुरुष शब्द से कहा है, कूटस्थो अक्षर उच्चते से जो कूटस्थ कहा गया है वो कूटस्थ है कारण उपाधि अक्षर। हाँ वही अमूर्त अक्षर यहाँ पर असत है। तो सद सच्च असच्च सदसत ये फिर समार द्वंद्व हुआ, तो सदसत तो कहा तो अक्षर जो परमात्मा है वह कार्य कारणात्मक कैसे होगा, परस्पर विरोधी सत्व असत्व एक में कैसे रहेगा। कहा ये सत और असत ये दोनों आपकी उपाधि हैं क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, और उपाधि के कारण सत्व और असत्व का उपचार यानी गौण प्रयोग आप में होता है। का मतलब जो कार्य है वह भी आपकी ही सत्ता से सत्तावान है, और जो कारण है वह भी आपकी ही सत्ता से सत्तावान है। वो दोनों आपकी उपाधि होने के कारण कार्य कारणत्व का औपचारिक व्यवहार गौण प्रयोग आपके लिए होता है, ये सदसत शब्द से बताया जा रहा है। और वस्तुतः कैसे हैं आप, तो तत्परम अक्षरम ये कार्य कारण से दिव्यो ह्यमूर्थ पुरुष ह्यक्षरात् परतः परा, इससे अक्षर से भी पर बताया जा रहा है, अक्षर वहां पंचमेंत जो अक्षर है अक्षरात जिससे पर बताया जा रहा है वो यहां का असत है, उससे आप पर हो। जब कारण से ही पर है अतीत है तो कार्य से तो अतीत रहोगे ही, कार्य यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तम अतो स्मिलोके वेदे जक प्रथित पुरुषोत्तम। तो परमार्थत आप तत्परम अक्षर हो जिसे वेद अक्षर से भी पर पुरुष कहते हैं, अव्यक्त से पर पुरुष साकाष्ठा सा परागति कहते हैं वो हो। हाँ, तो इस प्रकार ये जो है एक हेतु चौथे पाद से परम अक्षरत्व ये भी नमस्कारादि के योग्यता में, नमस्कारादि विषय की योग्यता में हेतु है परम अक्षरत्व ब्रह्मरूपता। भाष्य है कस्माच्च हेतो ते यने तुभ्यम न नमेरन, आपको ये कपिलादि सिद्ध संघ क्यों नमस्कार नहीं करेंगे, क्या मतलब अवश्य करेंगे, क्यों अवश्य करेंगे, कहते नमस्कार्यता में कई एक हेतु आपके अंदर विद्यमान है नमस्कार अर्हता में। हे महात्मन, इसे एक हेतु बताया जा रहा है कि आप महात्मा हैं यानी अक्षुद्र स्वरूप हो, महान हो, शूद्र है उपाधि अल्प, क्षुद्र कहते हैं अल्प को, अल्प है ये संसार, पादों से विश्वाभूतानि ये कार्यकारणात्मक सारा संसार आपके कल्पित एक अंश में है। त्रिपादस्य अमृतं दिवि यह मंत्र कह रहा है कि आपका पारमार्थिक स्वरूप जो है उसे तो उपाधि ने स्पर्श भी नहीं किया, वो तो दिव्य यानी दिव्य स्वरूप में अपने स्वयं प्रकाश स्वरूप में ही जैसा का तैसा है, इसलिए महात्मा है आप। और एक हेतु बताया गरीय से यानी गुरुतराय, कपिलादि भी गुरु हैं आप भी गुरु हैं लेकिन उनकी अपेक्षा अधिक गुरुत्व आप में होने से आप गरियान हैं, इसलिए वे आपको नमस्कार करें ये उचित है। और एक हेतु बताते हैं ये तो ब्रह्मणो यानी हिरण्यगर्भस्य अपि आदिकर्ता कारणम, आप हिरण्यगर्भ के भी कारण हैं, यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वम ये मंत्र बताता है। तस अतः यानी तस्मात् आदिकर्त्रे कथं येते न नमस्कुर्यु, ये कपिलादि सिद्ध संघ जो ब्रह्मा जी के भी आप कर्ता हो उन्हें क्यों नमस्कार नहीं करेंगे। अतो हर्षादिनाम नमस्कारस्य च स्थानम त्वम अर्हो विषयः, इसलिए नमस्कारादि के आप योग्य विषय हो। हे अनंत देवेश जगन्निवास, इन विशेषणों से भी अपरिचिन्नत्व देव नियंत्रित्व और जगद आश्रयत्व सर्वाश्रयत्व ये हेतु बताए नमस्कार के विषय की अर्हता में। त्वम अक्षरम परम, त्वम अक्षरम यत परम यद वेदांतेषु श्रूयते, उपनिषदों में तात्पर्य विषयतया सुना जाता है जो परम अक्षर परब्रह्म वो आप हो। तो कहा किम तत्, उपनिषदों में क्या सुना जा रहा है, कहते सत असत, तो सत किसको कहते, कहते विद्यमानम, जो विद्यमान है वो सत है, और असत कहते हैं असत्य यत्र नास्ति इति बुद्धि ते, तो जहां जिस पदार्थ के विषय में नास्ति यह व्यवहार होता है वो असत नहीं दिखता है इसलिए है नहीं, ऐसा व्यवहार अवस्था में जिसे कहा जाता है कारण दिखता नहीं है कार्य दिखता है इसलिए कारण को असत कहा जा रहा है। और आगे कहते हैं कि ते उपधान भूते सद असति यस्य अक्षरस्य, तो जिस अक्षर के उपाधि भूत हैं ये सत और अक्षत असत शब्दित कार्य कारण, सत है कार्य असत है कारण और ये दोनों उपधान यानी उपाधि हैं जिसकी, उसे कहा जा रहा है अन्य पदार्थ हैं वो अक्षर, अक्षर हैं परमात्मा और वो आप हो, आपकी उपाधि ये कार्य कारणात्मक जगत है। तो यद्वारे न सत असत इति उपचर्यते, वस्तुतः आप न सत हो कार्य हो न कारण हो, लेकिन कार्य उपाधि को लेकर के आपको कार्य ब्रह्म कहा जाता है और कारण उपाधि को लेकर के कारण ब्रह्म भी कहा जाता है। इसलिए जिन सत शब्दित कार्य रूप उपाधि के कारण आप में कार्यत्व का भी व्यवहार हो रहा है, कारण रूप उपाधि के कारण कारण ब्रह्मत्व का भी व्यवहार हो रहा है, वह औपचारिक व्यवहार है। परमार्थतः तु सद असतः परम तत् यत अक्षरम वेद विदो वदन्ति, तो वास्तविक स्थिति देखी जाए उपाधि रहित तो आप सत असत से भी पर जो उपाधि विनिर्मुक्त पुरुषोत्तम तत्व है वो परम ब्रह्म हो परम अक्षर हो, वेद ऐसा वेद विदो वदन्ति, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति ऐसा मंत्र आता है। तत्त्वम् एव, वो जो उपाधि निर्मुक्त है वो आप ही हो, न अन्यत दूसरा कोई आपसे अलग नहीं है, ऐसा आप आपका पारमार्थिक स्वरूप है। इसलिए कपिलादि सिद्ध संघ के नमस्कार के विषय आप अर्ह हो योग्य हो, और भी नमस्कार नमस्कार्यता में भगवान के हेतु अर्जुन बता रहे हैं त्वमादिदेव पुरुषः पुराण इत्यादि से, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।